noche pentru ochii tăi. Aș face orice să fie doar ai mei. Ce vrei tu să-mi ceri pentru ochii tăi? Aș face orice să fie doar ai mei. Sunt singurul bărbat pentru sufletul tău. Îți dau și inima pentru dragostea ta. Sunt singura femeie pentru sufletul tău. Și-ți fac orice plăcere numai să fii al meu. Și-ți fac orice plăcere.